ser ninguno de mi amor. Puedo volver a conocerse mi nada. Todos los caminos como mi querida, querida, querida. Puedo ser ninguno de mi amor. Puedo volver a conocerse mi nada. Todos los caminos como mi querida, querida, querida. चुराया तूने सनम, पागल बनाया तूने सनम, आवारगी थी रहबर मेरी, जीना सिखाया तूने सनम, ओ सनम। अरे तेरे बिना भी क्या जीना है जीना सनम। Somebody